الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إفلام را كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را کتاب. یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے. عزیز اور حمید کے راستے کی طرف اللہ وہ جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اور ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب سے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں, اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں کجی, یہی لوگ ہیں جو گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں. اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ایک رکوع کے اندر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, تو اس سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعا, خانہ کعبے کی تعمیر اور ملت ابراہیمیہ کا ذکر, تو اس وجہ سے سورت کا نام سورت ابراہیم ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, جیسا کہ پہلی سورت بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی, یہ بھی مکی زندگی کے آخری دور کے اندر یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے. اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں, اور اس سورہ مبارکہ کے 831 الفاظ ہیں اور 3434 حروف پر مشتمل ہے یہ سورت. اور پہلی سورت کے ساتھ اس کا موضوع بھی بالکل ملتا جلتا ہے, جیسا کہ نزول کا زمانہ مکی زندگی کے آخری دور کے اندر یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں, ان میں یہ بھی ہے. جیسا کہ سورہ رات تو مکی زندگی والی سورتوں کی طرح اس کے اندر بھی وہی بنیادی دینی عقائد کا ذکر ہوگا جیسا کہ پہلی سورت میں, اور اس سے بعد میں آنے والی سورت وہ بھی مکی ہے, اس کے اندر بھی اسی طریقے سے بنیادی باتوں کا ہی ذکر ہوگا. سورہ رعد میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی اور قرآن کی صداقت کا ذکر فرمایا, پھر ساتھ مسئلہ توحید بیان فرمایا اور شرک کی تردید فرمائی, اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ سمجھایا, اور پھر اس کے ساتھ نبوت اور رسالت کا ذکر. انبیاء علیہ السلام پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کی نبوت اور رسالت کے بارے میں شکوک اور شبہات پیش کرتے تھے, ان کے جوابات دیے. اور نبوت اور رسالت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمان ایمانیات ہیں، یہ اجزاء ایمان ہیں، وحی الہی، قرآن، قیامت، توحید، رسالت، یہ سب ایمانیات ہیں. باقی چیزیں ضمناً آتی ہیں. خاص طور پر پچھلی سورت میں اللہ تعالی نے حق اور باطل کی آویزش، آپس کے اندر کشمکش کا ذکر فرمایا. اس کا مرکزی مضمون یہ بھی تھا. اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرمائیں گے، تمثیل کے ساتھ کلمہ حق اور کلمہ باطل کو سمجھایا گیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، دیگر انبیاء کا اجمالی طور پر ذکر ہوگا. اور اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کا مقصد یعنی خاص غرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، یہ بات سمجھائی جائے گی اس سورت کے اندر کہ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اللہ نے نبیوں کو کس مقصد کے ساتھ، کس غرض کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. سو وہ ہے انہی بنیادی عقائد کی تعلیم اور تبلیغ کرنا، خصوصاً اللہ تعالی کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھانا، اور یہ ایمان والی بات کی تلقین کرنا. تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد یہی ہے، ملت ابراہیمیہ کا مقصد بھی یہی ہے، اور دین اسلام کی غرض و غایت اور منتہا مقصود بھی یہی ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد اور قیامت کی بات اور حق کا کلمے کی مثال اور باطل کی مثال ملت ابراہیمیہ کے کچھ بنیادی اصول، محاسبہ، جزائے عمل، اور خاص طور پر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر زیادہ ہوگا. اس سورت کے اندر زیادہ تر رخ رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت کی طرف ہوگا، زیادہ تر یہ باتیں اس سورت کے اندر بیان ہوں گی. بہرحال یہ تمام جملہ بنیادی عقائد ہی ہیں جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہوگا. باقی چیزوں کا ضمناً انفاق فی سبیل اللہ، نماز کا ذکر بھی ہوگا، اور بعض ایسے چیزیں ہیں لیکن وہ ضمناً مذکور ہیں. اصل مقصود یہ بنیادی عقائد ہی ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر نبیوں کی تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ارشاد ہوتا ہے، ذکر ہم بے ایام اللہ، اللہ تعالی کے ایام یعنی وہ تاریخی واقعات ان کو یاد دلا دیں. ایام اللہ وہ ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تعالی نے بعض اقوام پر نعمتیں نازل فرمائی اور بعض کو سزا کے اندر مبتلا کیا، وہ ایام تعذیب اور ایام تنعیم کہلاتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کے دن، بعض قوموں کے حق میں، بعض لوگوں کے حق میں اور بعض کے حق میں وہ سزا کے دن ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور نعمتوں کی شکر گزاری کا بھی اور ناشکر گزاری کا ذکر بھی کیا گیا. کافروں کا عناد، قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے اور اس سے روگردانی کرنے والے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم اور تربیت اور ان کی تبلیغ کا ذکر بھی کیا گیا. ایمان والوں کو یہ روش بھی سمجھائی گئی ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں، بس مباحثہ کرتے ہیں، تو ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، الف لام را. بعض فرماتے ہیں کہ الف لام را سے مراد ہے قرآن. القرآن کتاب انزلناہ، قرآن الف لام را یعنی قرآن یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اور بعض اس کی کا معنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ ارا یہ الف انا کی طرف ہو, لام اللہ کی طرف ہو, اور را رویت کی طرف, کہ میں ہوں اللہ, میں دیکھتا ہوں تمہاری تمام حرکات و سکنات, میرے علم میں ہیں, میرے سامنے ہیں سب. اور پھر یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ابتدا میں بیان کیا, پہلی سورت میں بھی یہی بات وحی الہی, اس کی حقانیت بیان کرنے کے بعد پھر آگے متصل رسالت کا ذکر ہوگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ الف لام را یہ سورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یعنی وہ حقائق جو عالم غیب سے آ کر اس مادی جہان کے اندر متعین ہوتے ہیں, اور یہ مادی اور متدنس جہان, میلا جہان جس میں ہر چیز ملی ہوئی ہے, تو وہ غیبی حقائق جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آ کر اس جہان میں متعین ہوتے ہیں, اور وہ یکے بعد دیگرے ان کا تصادم ہوتا ہے ان شرور کے ساتھ جو انسانوں سے سرزد ہوتے رہتے, شرور دنسیہ گندے شر, ان کے ساتھ ہر وقت تصادم رہتا ہے. اور الف لام را سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نایا ہے مقامات انبیاء, نبیوں کا مقام یہ ہے کہ ان کے اوپر جو وہ حقائق عالم غیب سے آ کر اس مادی جہان میں متعین ہوتے ہیں, وہ بار بار یعنی دنیا کے جو انسان ہیں ان کے اندر جو شرور اور برائیاں اور قواہ پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بار بار متصادم ہوتے ہیں, ٹکر ہوتی ہے بار بار, اور اس میں حق بات واضح ہوتی رہتی ہے. تو یہ گویا کہ کنایا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقامات سے. ساری سورج میں یہی کچھ آئے گا آگے. ساری نبیوں کا اجمالی طور پر ذکر ہے اور ان کی تبلیغ کا ذکر ہے اور مسئلہ توحید کی وضاحت کا ذکر ہے. اور بعض مفسرین کرام اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو مفرد مقطعات بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے, 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں یہ حروف ہیں, حروف مقطعات, یہ اللہ تعالی کے کسی اسم کی طرف اشارہ ہے. یہ ہر حرف اللہ کے الف و بی اور لام بھی اور را بھی, لام لطیف بھی ہو سکتا اور را رحمان رحیم بھی ہو سکتا, الف سے اللہ تعالی کا اسم ذاتی اللہ ہو سکتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ناموں میں سے یہ اس سورت کے دو نام ہو جائیں گے, ایک الف لام را, دوسرا سورہ ابراہیم. کئی صورتوں کے متعدد نام ہیں, جیسے سورہ فاتحہ کے آپ نے پہلے سنا کہ 15 نام سورہ فاتحہ کے, بعض اس طرح بھی کرتے ہیں. اور زیادہ تر مفسرین جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, یہ 10ویں صدی کے حافظ الحدیث تھے, انہوں نے تفسیر میں بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابیں تفسیر میں لکھی ہیں, 500 سے زیادہ ہیں ان کی کتابیں, عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی, یہ 60 سال 65 سال کے درمیان ہی تھی.